Nawet 15% taniej. Teraz w Media Expert im więcej AGD kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 15% taniej. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest 18, niedziela, 29 kwietnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Zespół ratownictwa chemicznego na miejscu dużego pożaru w Katowicach. Trybunał w Bagdadzie skazał na dożywocie obywatelki Rosji za przyłączenie się w Iraku do tak zwanego państwa islamskiego. Jutro ostatni dzień na rozliczenie się z fiskusem. Groźny pożar w Katowicach-Szopienicach. Palił się magazyn z chemikaliami. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Strażacy sprawdzają, co było w budynku, mówi Dariusz Paks z katowickiej straży. Nie wiemy, co to są za materiały. Są to na pewno jakieś substancje chemiczne niewiadomego pochodzenia. Nasza jednostka Państwowej Straży Pożarnej Katowice-Piotrowice, czyli ratownictwa chemiczno-ekologicznego, jest na etapie ustalania, co to za chemikalia, z jakimi chemikaliami mogliśmy mieć do czynienia. Ogień gasiło ponad 20 jednostek Straży Pożarnej. Trybunał w Bagdadzie, powołany do sądzenia terrorystów, skazał na dożywocie za przyłączenie się w Iraku do tak zwanego państwa islamskiego 19 obywatelek Rosji. Identyczne wyroki otrzymało 6 kobiet z Azerbejdżanu, 4 z Tadżykistanu. Jak pisze agencja AFP, wszystkie były identycznie ubrane. Miały na sobie czarne szaty założone na czerwone bluzki, a na głowach czarne chusty. Na rozprawie sądowej były ze swymi dziećmi. Nie wiedziałam, że znajduję się w Iraku. Pojechałam z moim mężem i z dziećmi do Turcji, aby tam zamieszkać, a po jakimś czasie odkryłam raptem, że jesteśmy w Iraku, zeznała jedna z oskarżonych. Inne podawały podobne wyjaśnienie. Ostatni dzień rozliczenia się z fiskusem z podatku za ubiegły rok to poniedziałek 30 kwietnia. Urzędnicy skarbowi mówią, że można to zrobić przez internet i według statystyk robi to już większość Polaków. A z jakich ulg najczęściej korzystają podatnicy? O tym rzeczniczka Olsztyńskiej Izby Administracji Skarbowej Renata Kostowska. Bardzo popularna jest ulga na dzieci i rzeczywiście tu podatnicy z niej korzystają bardzo chętnie, stąd pochodzą przysłowiowe zwroty. Pamiętają również o ulgze rehabilitacyjnej, z tym mają zazwyczaj troszeczkę więcej problemów i w tym najczęściej im pomagamy, często organizując różnego rodzaju akcje dla osób niepełnosprawnych czy też starszych i podpowiadamy właśnie, jak z tej ulgi rehabilitacyjnej powinni skorzystać. Wiele urzędów skarbowych zorganizuje jutro ostatni przed końcem tegorocznych rozliczeń spotkanie, podczas którego doradcy pomogą w wypełnieniu zeznania. Korea Południowa chce jak najszybszego wznowienia programu łączenia rodzin rozdzielonych po zakończeniu wojny koreańskiej ponad 60 lat temu. Program został zerwany przez Koreę Północną ze względu na eskalację napięć na Półwyspie. Dla tysięcy rodzin, które pozostały po dwóch stronach silnie strzeżonej granicy, program był jedyną szansą na podtrzymanie kontaktów. Więcej w relacji naszego azjatyckiego korespondenta. Realizacją programu łączenia rodzin zajmują się południowo-koreański i północno-koreański Czerwony Krzyż. Ta kwestia była jednym z tematów rozmów podczas szczytu koreańskiego. Komunistyczna Północ zgodziła się na kontynuację spotkań. Do najbliższego ma dojść w połowie sierpnia. Program łączenia rodzin to odbywające się na terytorium Korei Północnej spotkania członków rodzin rozdzielonych przez linię demarkacyjną po wojnie koreańskiej. Dla wielu osób są one jedyną formą kontaktu z najbliższymi, którzy pozostali po przeciwnej stronie granicy. Rozmowy robocze dotyczące organizacji kolejnych spotkań mają rozpocząć się już w maju. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Radiowa Dwójka już dziś świętuje przypadający jutro Międzynarodowy Dzień Jazzu. Z tej okazji w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego rozpoczyna się właśnie koncert. Na początek duet Wacław Zimpel i Jakub Ziołek z zaproszonymi muzykami. Nagraliśmy te pomysły, puszczając wodze fantazji i nagrywając na bardzo różnych instrumentach wszystko, co nam do głowy przyszło. No i powstał właśnie w ten sposób materiał, który jest bardzo trudno grać live na scenie, ponieważ jest tam bardzo dużo płaszczyzn, których dwie osoby nie są w stanie jednocześnie wykonać. Wystąpimy z zespołem Zimpel, Ziołek and Renz, który powstał specjalnie właśnie na to wydarzenie. Także po raz pierwszy ten materiał zabrzmi w takiej bardzo organicznej wersji live. Koncert transmituje Dwójka, a to był serwis Trójki. Do jutrzejszego poranka dość pogodnie, miejscami burzowo, bez opadów na północnym zachodzie i południowym wschodzie, w nocy od 9 stopni na północy do 15 w centrum, 16 na Opolszczyźnie, a jutro na wschodzie i na Mazowszu słonecznie, na zachodzie i w centrum więcej chmur, przelotny deszcz i burze, w Gdańsku 24 stopnie, w Szczecinie 25, w Augustowie 26, w Warszawie i Rzeszowie 27, a we Wrocławiu 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jaś zrobił swój pierwszy krok w życiu. Tomek usłyszał głos swoich rodziców. A Martynka zobaczyła, jak wygląda świat. Kolejne dzieci czekają na swoją szansę. Ja chciałabym spotkać się z jakąś słynną piosenkarką. Masz moc! Podaruj lepsze życie. www.przyszłośćdladzieci.org. Pomóż, bo warto. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Trójka na 54. festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu. Dziś na naszej antenie rozgrzewka przed Światowym Dniem Jazzu Polskiego. Po 19 będziemy retransmitować koncert tria Eddie Daniels, Leszek Możdżer, Darek Oleszkiewicz. Trzech wyjątkowych instrumentalistów zaprezentuje fuzję indywidualnych doświadczeń muzycznych. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Vorteile und Aktionen in Schwarz auf Weiß. A można jaśniej, tak jakby wie pan, czarno na białym. Ja, natürlich. Tylko w Oplu. Wyróżniająca stylistyka, niemiecka technologia, innowacje klasy premium i polskie ceny przystępne dla każdego. Corsa już za 38 300 zł. Promocje czarno na białym na pozostałe modele w salonach i na opel.pl. No tak, Opel. I wszystko jasne? Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 225 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 225 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 18. Trzecia strona medalu. Witamy bardzo serdecznie i zapraszamy na drugą godzinę sportu na antenie Trójki. Tomasz Gorazdowski i Michał Olszański. Dużo się dzieje, w tej chwili obserwujemy już początek spotkania w Białymstoku. Jaga gra z Wisłą Kraków, natomiast dobiega końca pierwsza połowa meczu w Manchesterze. United prowadzi z Arsenalem 1-0. A jeżeli chodzi o rzeczy, które trwają, to w Ekstralidze Żużlowej, w PGE Ekstralidze, Getwell Toruń wygrywa z GKM-em Grudziądz na razie 41-31. To było do przewidzenia, choć liczyliśmy, że może uda się coś zdziałać w meczu z Tajwanem. Nasze tenisistki stołowe przegrały z Tajwankami 1-3, rozpoczynając rywalizację w drużynowych mistrzostwach świata, które odbywają się w Szwecji. Punkt dla nas zdobyła niezawodna Li Xian po zwycięstwie nad Chen Shuyu 3-2. Polki jeszcze o 20 zagrają z Czeszkami, te przegrały z Rumunkami 1-3, a w naszej grupie są także Holenderki. Przypomnijmy, że w zakończonym spotkaniu Ekstraklasy Krakowia Kraków przegrała z Brukbetem, wygrała z Brukbetem Termalika Nieczycza i to zdecydowanie 4-2. A skoro już przy Ekstraklasie jesteśmy, to przenosimy się po raz pierwszy w tej audycji do Białegostoku. Mecz Jagiellonia-Wisła Kraków obserwuje Jacek Dąbrowski. Jacku, jak wygląda sytuacja po 9 minutach gry? Właśnie 9 minuta spotkania i w tym momencie białostoczanie będą wykonywać rzut rożny. Bramkarz Wisły, no można powiedzieć, piłka tak zmierzała, nie wiadomo czy ponad poprzeczkę, czy jednak za kołnierz, ale bramkarz krakowskiej Wisły wybił piłkę na rzut rożny i to właśnie żółto-czerwoni będą teraz wykonywać korner. I już 4-5 zawodników Jagiellonii w polu karnym, cała drużyna krakowskiej Wisły, Przemysław Frankowski, on będzie wykonawcą, nie, jednak Nowikowas bierze krótki rozbieg, a jednak Frankowski, dośrodkowanie w pole karne, piłka wysoko w górze, jednak opuszcza pole karne, próbuje tam Taras Romańczuk do niej dobiec z lewej strony, cały czas Jagiellonia na połowie krakowskiej Wisły, dośrodkowanie w pole karne, jest główka, ale piłka opuszcza plac gry i w dalszym ciągu jest 0-0, może szybko składy, w jakich grają oba zespoły, otóż Jagiellonia w bramce Kelemen, w obronie Burliga, Runie, Mitrowicz i Gilerme, w drugiej linii Frankowski, Kwiecień, Pospisil, Romańczuk i Nowikowas i w ataku Bezjas. Natomiast Wisła w bramce Questa, w obronie Bartkowski, Weles, Wasilewski, Arsenicz. W drugiej linii Jąg, Cywka, Mitrowicz i w ataku Boguski, Karlitos i Imas. 0-0, mamy już 10. minutę tego spotkania. Jagiellonia miała jedną groźniejszą sytuację przed chwileczką. O tym mówiłem, była druga sytuacja. No ale na razie jest to, można powiedzieć, wyrównany mecz. Na razie nic się takiego ciekawego nie dzieje. Jagiellonia jest oczywiście pod presją. Musi ten mecz wygrać, aby utrzymać cały czas kontakt z czołówką. Bramą, traci do warszawskiej Legii 3 punkty. Jeżeli dzisiaj wygra, obejmie prowadzenie w tabeli, wszyscy na to liczą. Można powiedzieć, stadion wypełniony do ostatniego miejsca, gdzie można zasiąść, bo oczywiście jest tu tak zwana strefa buforowa za bramką, która stanowi taką pustkę. Są również kibice krakowskiej Wisły, piłkarska, ładna atmosfera na trybunach. A w Białymstoku po 11 minutach 0-0. Dziękujemy bardzo, mówił Jacek Dąbrowski. Jeszcze coś chciałeś dodać? Fani Formuły 1 nie darowaliby, bo dzisiaj było Grand Prix Azerbejdżanu. Wyglądał Lewis Hamilton, wyprzedzając Fina Kimiego Raikkonena z Ferrari i uwaga Meksykanina Sergio Pereza z Force India. Na czwartym miejscu Sebastian Vettel. Nastąpiła zmiana w klasyfikacji generalnej. Liderem od dziś jest Hamilton. O 10 punktów wyprzedza Vettela. No dobrze, to informacja dosłownie z ostatniej chwili. 18:07. Rafael Nadal po raz 11 wygrał turniej na ziemnych kortach w Barcelonie. Pokonał w finale Greka i tu będzie wyzwanie Stefanosa Tsitsipasa. Było 6-2, 6-1. Zostajemy przy piłce. W Manchesterze United ciągle prowadzą w 44 minucie z Arsenalem 1-0. Ciągle bez goli w Białymstoku. Jagiellonia gra z Wisłą Kraków, a my teraz wybiegamy w przód, bo w środę odbędzie się finał piłkarskiego Pucharu Polski. Trener Leszek Ojrzyński doprowadził Arkę znowu do finału rozgrywek. Czy już sam fakt uczestnictwa w finale na Stadionie Narodowym już w jakiś sposób jest spełnienie marzeń? Adam Malecki pytał m.in. o to trenera Arki. Jest na pewno satysfakcjonujące, ale nie do końca, bo będziemy celować w to, żeby wygrać drugi raz pod rząd. Jest to bardzo trudne, no i wtedy na pewno gratulacje można przyjmować, bo tak naprawdę za kilka miesięcy, z kilka lat nikt nie będzie pamiętał, że to Arka była w finale, tylko zawsze zwycięzcy zostają w pamięci i o to przyjdzie nam grać. Jeszcze walczymy o utrzymanie, bo tak naprawdę utrzymania w lidze sobie nie zapewniliśmy. Tym bardziej jest coś fajnego, że drużyna, która walczy o utrzymanie, może znaleźć się po raz drugi pod rząd, bo w tamtym sezonie podobna była ścieżka, że do ostatniej kolejki walczyliśmy o byt w lidze. Teraz troszeczkę lepiej nasza sytuacja w tabeli wygląda, ale też musimy jeszcze swoje dorzucić. I znowu zobaczymy Narodowy od środka. To jest mega sprawa. Niektórzy zawodnicy będą pierwszy raz. Też są zawodnicy, którzy doświadczyli tego. Trenerze, w zeszłym roku była specyficzna sytuacja, co pan podkreślał, na każdym kroku dedykując i oddając tak naprawdę ten medal Grześkowi Nicińskiemu. Teraz tak naprawdę od początku do końca to już jest pańskie dzieło, także chyba tym bardziej chciałoby się postawić kolejny stempel na tym pucharze. Zawsze jak się wychodzi na mecz, to celuje się w zwycięstwo. Wtedy wszedłem, można powiedzieć, jeśli chodzi o rozgrywki pucharowe, na gotowe, bo na sam finał, prawda, i tu wcześniej chłopaki z Grześkiem na czele zapracowali na to, chociaż też łatwo nie było, bo były dramatyczne mecze i to było coś nowego. Teraz jesteśmy bardziej doświadczeni o tamte przeżycia. Wtedy ten medal dedykowałem Grześkowi, ale działacze mnie uprzedzili, dali Grześkowi, a ja ten medal potem na cele charytatywne przeznaczyłem i hospicjum te pieniądze wspomogły i teraz też mogę od razu zadeklarować, jeszcze tego nie mówiłem, ale medal też wystawię na licytację i czy dom dziecka, czy jakąś rodzinę może to wspomóc, bo ja do takich rzeczy nie przywiązuję wagi. Przede wszystkim to, co jest w sercu, to co jest w głowie, jest najważniejsze, a puchary, medale to zawsze mogą gdzieś zaginąć, prawda, czy się zakurzyć i na pewno ten medal gdzieś na licytację się wystawi. Żyje się dla takich meczy, który właśnie jest przed nami, że możesz wyjść na Narodowym i zagrać i walczyć o sprawienie niespodzianki. Z trenerem Ojrzyńskim jeszcze w naszej audycji się nie rozstajemy, ale wracając do pucharu. Zespół z Warszawy, Legia jest faworytem, ale z Arką niełatwo jej się gra. Z Jarosławem Niezgodą rozmawiał m.in. o tym Jan Kałucki. Przeciwnik niewygodny dla Legii. W Warszawie wygraliście 2-0, m.in. po twoim golu, a w Gdyni przegraliście 0-1. Czy możemy się czegokolwiek spodziewać w finale? Liczę na to, że się możemy spodziewać tego, co u nas, czyli tego dobrego meczu z Arką zwycięskiego i no nie oszukujmy się, no mimo tego, że jesteśmy jakby gośni, to my jesteśmy faworytem i to my w lidze gramy o mistrza, a nie Arka i my jesteśmy faworytem i to my jesteśmy w tym lepszym położeniu. A przeszkadza ci ta rola faworyta, bo już teraz mówi się o starciu Dawida z Goliatem. Znaczy, często tak jest, można to zauważyć, że my gramy jako Legia na kogoś, to trochę się ciężej gra, bo ten rywal się często motywuje jakby dodatkowo i trochę się cofa, dlatego ważne jest to u nas, żeby zdobyć bramkę na 1-0, wtedy tego miejsca robi się więcej i ta gra staje się dla nas łatwiejsza. A odrobiliście lekcję Lecha Poznań, który rok temu sensacyjnie przegrał. Czy rola tak zdecydowanego faworyta może wam zaszkodzić? Szczerze, dużo osób sądziło, że Arka może w tamtym sezonie, w tym pucharze to był przypadek, a jednak w tym sezonie potwierdza to drugi raz, że nie ma przypadku i to jest drużyna, jeżeli chodzi o puchar, to bardzo dobra i my na pewno nie zlekceważymy ich, bo nie jest to drużyna, którą w każdym meczu wygrywamy po 5-6-0, tylko jest to drużyna bardzo dobra, bardzo dobrze ułożona i wiemy, jaki ma styl, dosyć nieprzyjemny, o lekceważeniu na pewno nie ma mowy. A jaki to jest styl? Większość komentatorów mówi, że siłą Arki jest trener Leszek Ojrzyński. No tak zaszczepił w nich pewnie taką determinację, wolę walki. Dosyć często mają prosty sposób na zdobywanie bramek, czyli auty, stałe fragmenty i pewnie jeżeli chodzi o ten mecz, to tutaj będziemy się przyglądać temu najbardziej i poświęcać temu dużo pracy na treningu. A co zaszczepił w was trener Klafurić? Jest efekt nowej miotły, czy raczej kontynuacja tego, co było? Myślę, że jakieś nic wielkiego nowego nie ma. Raczej to jest kontynuacja tego, co jest. Też jeszcze raczej spokojnie do tego podchodźmy. Jeżeli będzie ta kontynuacja dalej, to jestem w stanie wtedy powiedzieć, że coś naprawdę się stało. Ale czym się różni Legia Klafuricia od Legii Jozaka? Dosyć zabawne, bo trener Remo Jozak często mówił na odprawach, że dla niego to jest bardzo ważne, żeby w końcu odwrócić wynik, a trener Klafuricz o tym nie mówił i akurat wyszło tak, że pierwszy mecz i od razu jakbyśmy to zrobili, to jest dosyć dziwne. Myślę, że na razie ja jako zawodnik nie wiem, czego tam szukać, czy jakichś dużych zmian. Mówię, że raczej kontynuacja, trener też mówił, że nic tutaj nie chce zmieniać, bo co ma zmienić w tym momencie. Cały czas jakby był z nami i wie, co się dzieje w klubie, to nie jest nowa postać. I na sam koniec, historia pokazała, powiedziała, że finał Pucharu Polski jest bardzo ważny w kontekście ostatnich meczów o Mistrzostwo Polski. Drużyny po zwycięstwach dostawały wiatru w żagle, a przegrani często nie potrafili się podnieść. Czy to może być kluczowy mecz dla Was w walce o Mistrzostwo Polski? No, zwycięstwo w Pucharze to jest taka dodatkowa energia na resztę tego sezonu, która będzie potrzebna, bo te mecze są teraz wszystkie w zasadzie o Mistrzostwo Polski. Jesteśmy w takim momencie, że jesteśmy dwoma drużynami na styku i taki właśnie takie zwycięstwo w Pucharze doda jakby dodatkowej mocy i porażka nie wchodzi w grę, ale no wiadomo jaka jest piłka i to różnie bywa. To był Jarosław Niezgoda z warszawskiej Legii. Mamy, proszę Państwa... Z którym rozmawiał Jan Kałucki. Dobrze, a teraz powiem Ci, co postanowił Zbigniew Boniek. Nie, to jeszcze ja Ci powiem, że ten mecz jest 2 maja o godzinie 16 na Stadionie Narodowym. Zarówno Janek, jak i Adam będą na tym meczu. W związku z tym, jeżeli ktoś nie będzie miał okazji oglądać tego spotkania, to proszę nas słuchać, przynajmniej w serwisach. Szef PZPN-u Zbigniew Boniek zwrócił się do Polskiego Kolegium Sędziów o zmianę arbitra głównego podczas finału. Napisał tak: szanując dotychczasowe dokonania i przebieg kariery sędziego Frankowskiego, z niepokojem przyglądałem się ostatnim prowadzonym przez niego spotkaniom, zwłaszcza w meczu Lech Poznań-Górnik Zabrze. Pan Frankowski pokazał, że w aktualnej dyspozycji nie gwarantuje wysokiego i stabilnego poziomu rozstrzygania najważniejszego spotkania sezonu w Polsce. Dlatego bardzo proszę, by sędzią Pucharu Polski był pan Piotr Lasek. I taka jest decyzja. Czyli w skrócie jest po prostu zmiana sędziego. A jeżeli chodzi o książkę o Andrzeju Szarmachu, to dla pani Edyty Osolińskiej Schyżne za bardzo odważne stwierdzenie: kocham polski futbol. No dobrze, wracamy wobec tego do Leszka Ojrzyńskiego, bo nie tylko o Pucharze Polski rozmawiał z Adamem Maleckim. Tak jest. Rozmowa ciekawa z ciekawym człowiekiem. Tak chyba można w skrócie powiedzieć to, co się nam szykuje. Trenerze, co pan ma takiego w sobie? Jaką moc motywacyjną, że te pańskie drużyny dają z wątroby, jak to się mówi, grają z serduchem? Oj, pan tak fajnie mówi, chciałbym, żeby tak było, ale... W Koronie tak było, mieliście taką pakę, że nawet zegarek pan fajnie dostał od nich. Dokładnie, w Koronie tak było, w innych klubach było bliżej, dalej do tego stanu. Tutaj też są mecze, gdzie no mogliśmy więcej, ale też sfera psychiczna gdzieś na pewne rzeczy nie pozwoliła i jest nad czym pracować, bo jak się prowadzi drużynę, które są wskazane na walkę o utrzymanie w Ekstraklasie, czy budżet mają jeden z najniższych, bo do tej pory takie drużyny prowadziłem, no to musi być zaangażowanie na bardzo wysokim poziomie i pewnych rzeczy sobie nie wyobrażam inaczej. Ale są też takie mecze, że gdzieś niedociągnięcia, gdzieś lenistwo się wkrada i tu mam największe zastrzeżenia do zawodników i zawsze zwracam im na to uwagę i może dlatego zawodnicy wiedzą, że zaraz może być jakaś tam reprymenda czy zwrócenie uwagi i na pewno to nie jest gdzieś przyjemne. Dużo od siebie wymagam i tak samo dużo od swoich chłopaków. I jak pan podchodzi do tej sfery psychicznej właśnie? Rozmawia pan z nimi na co dzień? Wytworzyć taką relację z zawodnikami? Jak to wygląda? Nie ma schematu na to. Każdy zawodnik jest inny, każda sytuacja jest inna. Trzeba być dobrym obserwatorem, prawda? I wiedzieć, jak do kogo podejść, a i tak błędy się popełnia, bo niektórych zawodników masz niezadowolonych, ciężko nawet im gdzieś dać bodziec, bo w szatni masz 20 kilku gości, a przepisy dalej się nie zmieniają, nad czym ubolewam, bo te 3 zmiany to jest za mało w piłce nożnej, to powinno być zdecydowanie więcej zmian. Już by to inaczej wyglądało, jeśli chodzi o atmosferę w szatni piłkarskiej, a tu jest z tym gdzieś tam problem, dlatego no też i ludzie są potrzebni, też mądrzy zawodnicy, a tu mam kilku takich mądrych zawodników, którzy też mogą pomóc kolegom, którzy mają z tym problem z zaangażowaniem, prawda, czy ze sferą mentalną. Trenerze, mówiąc o tym, jakiego rywala by pan chciał między Górnikiem a Legią, wtedy pan powiedział Legia, ponieważ moja żona ma pracę w Warszawie, ja zaczynałem w Warszawie, bo trenował pan przecież trampkarzy Legii, no i mój syn jest zawodnikiem Legii Warszawa. Proszę powiedzieć więcej o tej relacji pańskiej z synem, bo studzi pan zawsze nastroje. Stara się pan spokojnie o synu mówić, ale słuchając pana to chyba sodówka mu nie grozi. Raczej tam poukładał pan wszystko w głowie chłopaka i wszystko powinno być okej. Na razie jestem z tego zadowolony, jak to wszystko przebiega, ale tu trzeba być czujnym, bo nie dość, że Warszawa to jest największe miasto w Polsce i najwięcej jest pokus. Też klub jest największy w Polsce, nie ma co ukrywać, jeśli mówimy o Legii Warszawa, gdzie właśnie Kuba trenuje. Ważne jest otoczenie, w jakim przebywa i ja ubolewam, że jestem daleko od niego, bo jakbym był bliżej, to pewne rzeczy bym miał bardziej pod kontrolą, a tak to wszystko spada na żonę, prawda, i na siostrę Kuby, bo razem mieszkają i tam tworzą ognisko domowe. Ja próbuję jakoś tam doskakiwać, ale no jestem zadowolony, że chłopak jest nastawiony na piłkę, ma dobrych trenerów i niech się rozwija. A kiedy szedł na testy do Manchesteru United, to co pan powiedział? O, ja z nim byłem, bo ja wtedy byłem na bezrobociu, byłem w Manchesterze, byłem w Liverpoolu i byłem blisko, chociaż z Liverpoolu musiałem przylecieć do Gdyni, bo dostałem telefon i propozycję pracy z Arki i zostawiłem go w Liverpoolu i przyleciałem tutaj i piękne chwile tu przeżywałem. On wrócił z Liverpoolu i cały czas gdzieś ma zapytania, prawda, z tych klubów, nie tylko angielskich, ale spokojnie do tego podchodzimy przede wszystkim. Niech się uczy języka, tych przedmiotów, które ma w szkole i jak zapracuje, to będziemy wtedy się martwić. Ale tak naprawdę to malarz nie będzie bronił nie wiem ile lat, jeszcze może rok mu daje. Zobaczymy jak to wszystko będzie. Trenuje z pierwszą drużyną, a na co dzień z drugą, z seniorami. No to gdzieś tam już ma na wyciągnięcie ręki ten najwyższy poziom przede wszystkim do treningów. Najważniejsza jest pasja, a tą pasję u niego widzę i potem zdrowie wiadomo musi też być i to są takie dwie ważne rzeczy. No może jeszcze trzecia, wiara w swoje umiejętności. Takie cechy też posiada Robert Lewandowski, a pan był jego trenerem i wspominał pan, spore chucherko przyszło, a pan sprawił jednak, że chłopak zmężniał i trochę zaczął inaczej grać w piłkę. Oj, bardzo się cieszę, że miałem okazję z nim współpracować i wzmocnił się w tym okresie. No, zdobył pierwszy raz w piłce seniorskiej koronę Króla Strzelców. Drużyna awansowała na wyższy szczebel, potem poszedł za ciosem. No zawsze to był mądry chłopak, który miał swój cel, miał swojego idola Henry'ego, którego był zapatrzony, który był skromny, skupiony na pracy, nic mu w tym nie przeszkadzało. Miałem dużo tam młodych zawodników, robiłem im egzaminy tak samo, uświadamiałem ich. Jak został odpytywany, to wiedział dokładnie, co trzeba jeść, co trzeba pić, na co zwracać uwagę. No ta świadomość była na wysokim poziomie. I super, że takiego zawodnika mamy. No i teraz z niecierpliwością czekamy na rewanżowy mecz w Lidze Mistrzów, no i na finały Mistrzostw Świata. A dla pana co byłoby spełnieniem trenerskich marzeń? O, ja bym chciał w końcu gdzieś poprowadzić w Polsce, bo chciałbym tu mieć polski klub, gdzie będę mógł spokojnie popracować, gdzie będę miał możliwości o wiele, wiele lepsze jak do tej pory w tych klubach mniej zamożnych i przede wszystkim no, Mistrzostwo Polski i dalej w Europie Liga Mistrzów. To są moje takie marzenia. Mamy taką tradycję. Nasi goście mogą wybrać piosenkę albo ją zadedykować komuś, także proszę teraz burza mózgu. Tak na dobrą sprawę, ostatnio jak z żoną słuchaliśmy Leny Krawic, Chamber, to myślę, że taki utwór gdzieś może być zadedykowany mojej żonie. Świetny wybór, bardzo dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam. Lenny Krawic specjalnie dla trenera Leszka Olżyńskiego, a skoro mija pół godziny meczu w Białymstoku, halo Jacek Dąbrowski, co słychać, co widać? Witam serdecznie. W dalszym ciągu 0-0. W tej chwili krakowska Wisła zaatakowała. No i bardzo ładna przewrotka z 16 metrów Boguskiego, ale piłkę pewnie łapie Marian Kelemen. Jagiellonia miała kilka groźnych okazji, ale niestety tutaj wynik wciąż 0-0. Kibice troszeczkę rozczarowani, bo ten mecz jest rzeczywiście taki no, tempo słabe, trochę senny i Jagiellonia jakby tak próbuje wciągnąć rywala w grę, a potem zaatakować. Nie wiem, jaką taktykę dokładnie obrał tutaj trener Ireneusz Mamrot. Na razie wygląda to tak, że piłkarze badają się jedni drugich. Jagiellonia ma, można powiedzieć, delikatną przewagę, ale nic z tego nie wynika. 0-0, a w tej chwili już 31 minuta gry. A kibice w Warszawie chyba zacierają ręce, no, żeby i Lech, i Jagiellonia nie dały rady. No, zobaczymy. Zobaczymy. Teraz diametralnie zmieniamy dyscyplinę, żegnamy na moment piłkę nożną i zabieramy się za boks. Przed tygodniem Ewa Brodnicka zwycięsko wyszła z pierwszej walki w obronie pasa mistrzyni świata WBO w kategorii superpiórkowej. Kilka dni po tej walce z naszą zawodniczką rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Ewa, zacznę od gratulacji za tę pierwszą obronę pasa mistrzowskiego. Bardzo dziękuję. Ta walka z Kanadyjką Sarą Puczek to nie był spacerek, prawda? Nie był. No, ja myślę, że chyba nikomu się nie wydawało, że walka o mistrzostwo świata tak prestiżowej federacji będzie takim spacerkiem. To nie był przysłowiowy ogórek sprowadzony gdzieś tam tylko po to, żeby nabić rekord, ale Sara miała, podkreślam, tyle samo czasu na przygotowanie się do tej walki, co ja, czyli 2 miesiące. Wiedziała o tym pojedynku, także szanse były tutaj wyrównane, jeśli chodzi o całe przygotowanie się taktyczne, fizyczne, kondycyjne do tej wojny ringowej, bo dałyśmy, myślę, naprawdę dobrą walkę. Nikt się nie spodziewał, że Sara będzie aż tak odporna na ciosy, a była bardzo sympatyczną poza ringiem dziewczyną. I tutaj między nami była taka typowo tylko rywalizacja sportowa, nie było jakiejś takiej złej krwi. Czy ty udowodniłaś coś niedowiarkom, którzy wytykali ci, że po pas sięgnęłaś bez walki? Tak, na pewno zawiodłam niektóre osoby, które twierdziły, że nie mam talentu i że niczego się nie jestem w stanie nauczyć, bo popełniałam jakieś tam błędy w poprzednich walkach, ale no, nikt nie jest idealny i potrzebowałam trenera, który wyciągnął ze mnie cały drzemiący potencjał, który we mnie uwierzył i który pomógł mi pokazać to, co mogę zaprezentować w ringu. Dużo tutaj pracy w to włożyłam i udowodniłam niedowiarkom, że jednak boks kobiet może się podobać. Czy po walce był taki moment na refleksję, na to, żeby się zastanowić, ile cię to wszystko kosztowało, ile lat ciężkiej pracy, żeby znaleźć się na bokserskim szczycie? Po samym pojedynku wzięły górę emocje i ja jestem osobą, która bardzo rzadko płaczę. Płaczę w takich momentach, gdzie nie mam na coś wpływu, czyli jak miałam kontuzję prawie 2 lata temu i nie mogłam wystąpić w jednym pojedynku, to wtedy płakałam bardzo często, no bo już nic nie było ode mnie zależne. I po tym pojedynku płakałam ze wzruszenia. Ta ciężka praca, te 2 miesiące ciężkiej pracy, no jakby zeszło ze mnie to całe ciśnienie, ten cały stres, ta adrenalina. I wtedy przyszła taka refleksja, że warto było odciąć się, bo ja się odcięłam trochę od rodziny, od przyjaciół, bo tak naprawdę no wyjechałam tak na 2 miesiące z domu. Wtedy pomyślałam, że warto było to wszystko poświęcić. A przyjaciele czekają, rodzina też poczekała, jakby tutaj wszyscy mnie mocno wspierali w tym przygotowaniu, bo to była taka misja obronić Mistrzostwo Świata. Po samej walce już teraz, jak jestem w Warszawie, czasem gdzieś tam spoglądam na ten pas i uśmiecham się sama do siebie. A powiedz, czemu ty w ogóle zdecydowałaś się na tak ciężki kawałek chleba? Jak rozmawiałem nieraz z pięściarzami, którzy mają dzieci, na przykład z Krzysztofem Wołtarczykiem czy z Rafałem Jackiewiczem, to oni mówią, że w żadnym wypadku się nie zgodzą, żeby ich dzieci uprawiały boks. Ja też bym się raczej nie zgodziła. Żeby moje dziecko uprawiało ten sport, bo wiem, na czym to polega. I wiem, jak jest bardzo ciężką dyscypliną, ale też z drugiej strony jest bardzo piękną. No ja się na to zdecydowałam całkowicie przez przypadek, trafiłam na salę treningową, ale jak już się poczuje tą adrenalinę, pokocha się ten sport i zaczyna się osiągać sukcesy, no to jest bardzo wciągające. W pewnym momencie nie można z tego zrezygnować, bo to dostarcza niesamowitej energii i takiego poczucia, jak ja trenuję, to mam takie poczucie, że robię coś ważnego w swoim życiu. Myślę, że to jest dla każdego z nas bardzo istotne. A jeśli poprzez tą pasję mogę gdzieś tam po kilku latach zarobić też na życie, to już jest w ogóle totalny odlot i szczęście. Podobno masz słabość do słodyczy i przystojnych mężczyzn. Tak, nic się nie zmieniło w tej kwestii, ale jeżeli chodzi o słodycze, to odrzuciłam jakby wszelki cukier i tylko robiłam taki jeden niezdrowy posiłek w sobotę, wieczorem już po 2 treningach. No a teraz cały czas utrzymuję jakby tą uwagę, tak żebym nie miała za dużo do zbicia przed kolejnym pojedynkiem, bo do tego pojedynku musiałam zrzucić aż 9 kg. I nie chciałabym, tak. To straszna mordęga. Tak, i nie chciałabym dopuścić po raz drugi do takiej sytuacji, także najwięcej gdzieś tam 5 kg do zrzucenia to byłoby super. Także wszystko się zgadza. Nadal mam słabość do tych spraw. Dla ciebie też jest ważna atrakcyjność, prawda? No, myślę, że dla każdego z nas jest ważna, ale nie jest najważniejsza, nie, absolutnie. Nawet jeśli mówimy o tych przystojnych mężczyznach, to oczywiście fajnie spojrzeć na takiego przystojnego mężczyznę i podziwiać, ale ważna jest jednak chyba dla kobiety głowa mężczyzny, jego mózg i charakter, i to przede wszystkim. No dobrze, natomiast ewidentnie dbasz o to, żeby dobrze wyglądać, także w ringu, także podczas oficjalnych ważeń. I nie boisz się, że ta twoja atrakcyjność ucierpi? Nie, bo chodząc też na ceremonię ważenia, no to wiadomo, że jakby chce się dobrze prezentować i ładnie wyglądać, a jak już wychodzę na walkę, to nie jestem tam ani w makijażu, mam to po prostu tylko specjalnie przygotowany do tego strój do walki. Takie każdej dziewczyny, która boksuje, argumenty również, no każda chce ładnie wyglądać. To, że też robię włosy przed walką, gdzieś te warkoczyki, to nie jest tylko spowodowane tym, że chcę się ładnie prezentować, ale te warkoczyki są niesamowicie praktyczne i wygodne i nie przeszkadzają mi wtedy włosy podczas walki. Także atrakcyjność, no chyba nikt nie powie, że nie lubię o siebie dbać, ale nie boję się złamanego nosa czy jakichś tam siniaków, bo zawsze ten złamany nos można nastawić, siniaki znikną. A jak długo chcesz jeszcze boksować? Nie powiem ci naprawdę. Nie wiem, czy rok, czy dwa lata. To będzie wszystko zależało od tego, jak długo będę z tego czerpała przyjemność, czy będę nadal się rozwijać, czy będę się nadal uczyć, robić postępy również w walkach, i to będzie zależeć też... Albo zechcesz zostać mamą. No na przykład, ale to odkładam gdzieś tam na później. Być mamą, jeśli kiedyś zapragnę. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The sky. Bardzo ładny strzał Mkhitaryana z dalszej odległości i wyrównanie. Arsenal remisuje 1-1 w meczu Premier League z Manchesterem United. W Jagiellonii, czyli w Białymstoku, Jagiellonia remisuje z Wisłą 0-0. A my za moment przeniesiemy się do Białegostoku na zakończenie pierwszej połowy, ale najpierw przenosimy się na boiska Katalonii, na boiska Europy, na boiska świata. Andres Iniesta, podpora Barcelony od iluś tam lat, zapowiedział na konferencji prasowej zakończenie kariery. Wielu pociekły łzy. Tę sprawą zajmował się Jan Kałucki. Dzień dobry. Ta konferencja prasowa została zwołana po to, aby ogłosić publicznie decyzję o tym, że jest to mój ostatni sezon. Po tych słowach Andres Iniesta zalał się łzami. Hiszpan po 22 latach odchodzi z FC Barcelony. Jeden z ostatnich przedstawicieli złotego pokolenia, który łączył kadencję Franka Rijkaarda i Pepa Guardioli. Jeden z najlepszych pomocników świata. Artysta w czasach atletów. Historia zaczyna się dokładnie jak w legendarnym Don Quixocie, w La Manche. To właśnie stamtąd pochodzi najbardziej znany hiszpański rycerz oraz mieszkał mały Andres Iniesta, obecnie najbardziej utytułowany hiszpański piłkarz. Biały, wątły jak bawełniana nitka maluch, nie miał jeszcze 8 lat, a już pod względem umiejętności przewyższał swoich kolegów. Już wtedy potrafił przewidywać to, co się stanie na boisku. Świetnie panował nad piłką i wydawało się, że był w każdym zakamarku. Mówił Victor Hernandez, jeden z pierwszych trenerów Iniesty w Albacete, klubie, w którym Hiszpan na dobre zaczął piłkarską karierę. Zanim jednak został przyjęty do zespołu, musiał przejść testy. Problem polegał na tym, że Andres miał dopiero 7 lat i wszyscy odprawiali go z kwitkiem. Dopiero Hernandez wpuścił go na żwirowe boisko. Po 5 minutach powiedziałem: zdejmij tego malucha, widzieliśmy już wystarczająco dużo. I tak zaczęła się przygoda Iniesty z prawdziwym futbolem. W juniorskiej drużynie Albacete Inieście szło znakomicie. Był liderem, reżyserem gry. Od razu wpadł w oko skautom z FC Barcelony podczas turnieju młodzieżowych drużyn w Brunete na przedmieściach Madrytu. Co ciekawe, zespół Iniesty pierwotnie miał tam nie zagrać, ale został dopuszczony, ponieważ Celta Vigo i Sevilla spadły z ligi po tym, jak w obu klubach ustanowiono zarząd komisaryczny. Skauci z Barcelony pytali się Iniesty, czy chciałby wstąpić do szkoły dumy Katalonii La Masia. Mały Andres był nieśmiały. Za każdym razem odpowiadał: proszę porozmawiać z tatą. Na szczęście dla FC Barcelony Iniesta zdobył nagrodę dla piłkarza turnieju w Brunete. Była nią wycieczka do parku rozrywki pod Barceloną. Przy okazji zobaczył, jak wygląda La Masia i wstąpił do klubu. W Barsy jest duża presja, dużo ludzi, ale to świetne miejsce. Mówił 12-letni Iniesta. Swoją drogą pobyt w La Masia był dla niego koszmarem. Chciałem tam być, wiedziałem, że to było najlepsze dla mojej przyszłości, to oczywiste, ale miałem bardzo gorzką pigułkę do przełknięcia. Musiałem być oddzielony od mojej rodziny, nie mogłem ich widzieć ani z nimi rozmawiać. Szczyt kariery Iniesty w Akademii FC Barcelony miał miejsce w trakcie Nike Cup w 1999 roku. W wielkim finale przeciwko Rosario Central strzelił zwycięskiego gola. Iniesta zadebiutował w pierwszym zespole w sezonie 2002-2003, a 2 lata później strzelił swojego pierwszego gola. Tych goli nie było może jakoś specjalnie dużo, bo jak na razie licznik zatrzymał się na 35 trafieniach. Jego rola była jednak zupełnie inna. Mógłbym długo mówić o tym, co Iniesta oznacza nie tylko dla FC Barcelony, ale dla całej piłki nożnej. To on ukształtował ostatnie lata w tej dyscyplinie sportu. On pomógł mi lepiej zrozumieć futbol, kiedy obserwowałem, jak grał. Chcę mu za to bardzo podziękować. Mówił kilka dni temu Pep Guardiola. Dziś wszyscy wspominają Iniestę jako wielkiego piłkarza, ale warto też zaznaczyć, że nie miał wrogów. Wszyscy go szanowali, nawet kibice wrogiego Realu Madryt. Iniesta nie był nigdy bohaterem szokujących wypowiedzi, nie pojedynkował się z mediami, a jego gest w finale Mistrzostw Świata jest jednym z najbardziej wzruszających momentów w historii turnieju. Johannesburg. Doliczony czas gry. Iniesta! Iniesta strzela gola na wagę pucharu, a bramkę dedykuje Daniemu Harke, zmarłemu przyjacielowi, który grał w barwach lokalnego rywala Barcelony, Espanyolu. Iniesta nie może się pochwalić zawrotną liczbą goli, złotych butów i złotych piłek, ale tworzył styl gry, dzięki któremu funkcjonowało 10 pozostałych piłkarzy. Jak on sam zwykł mówić, nie gram, żeby być najlepszym, ale żeby się tą grą cieszyć i dawać radość innym. Dziś cieszy się życiem, kontynuuje tradycje rodzinne, zajmuje się produkcją wina. Niektórzy uważają, że właśnie dlatego jego następnym piłkarskim przystankiem będzie Liga Chińska. Jego firma zamierza w najbliższym czasie wejść na rynek państwa środka. Zanim jednak to nastąpi, dzisiejszy mecz z Deportivo La Coruña, który najprawdopodobniej przypieczętuje 9 w karierze tytuł mistrza Hiszpanii. Dziękuję wszystkim, ponieważ każdy z Was sprawia, że jestem lepszym człowiekiem i sportowcem. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. Muchas gracias a todos. I my dziękujemy Andresowi. Tak sobie myślę, że chyba nie ma bardziej utytułowanego zawodnika jeszcze biegającego na boiskach w tej Inna chwili. Będzie ta Barcelona bez Iniesty, zdecydowanie. You got it! Barsa, złota dekada. Ta książka w ręce słuchacza, który jako pierwszy napisze 71-335. A my szybciutko przenosimy się do Białegostoku, bo tam już jest po pierwszej połowie meczu Jagiellonia-Wisła. Jacek Dąbrowski. Witam ponownie. Taka refleksja. Dużo było o hiszpańskiej piłce, a tu rzeczywiście hiszpańska piłka, szczególnie w wykonaniu piłkarzy krakowskiej Wisły. Aż 5 Hiszpanów, oczywiście nie reprezentujących poziomu Andreasa Iniesty, występowało w pierwszej części tego meczu. Bezbarwnej niestety. Niewiele ciekawego działo się. W 39 minucie szansę miał Jagiellonia. Bezjak, otrzymał dobre podanie, ale z około 13 metrów strzelił niecelnie wysoko nad poprzeczką. No i tak kibice zdegustowani wygwizdali swoich pupili. Do przerwy jest wynik 0-0. Wszyscy tutaj liczą oczywiście na lepszą grę Jagiellonii, która gra pod presją, co by nie było. Chcąc wskoczyć na fotel lidera, Jagiellonia musi ten mecz wygrać, a na razie jest 0-0. Bardzo dziękujemy. Relacja z tego spotkania w jedynce w audycji Przy muzyce o sporcie. A teraz o niezwykłym projekcie dla niewidomych żeglarzy. Rozmawiałem z Jackiem Załuskim z Jacht Klubu Śląskiego. To jest doskonały projekt, przy czym odbywa się pod patronatem Śląskiego Jachtklubu. Ja jestem jedynie współdziałającym w tym klubie, jestem jednym z członków klubu. Oczywiście projekt jest fantastyczny, trwa nie pierwszy dzień. Przygotowywaliśmy się do projektu Zobaczyć Horn od ponad 2 lat. Nasze pierwsze spotkania z osobami niewidomymi to były spotkania na Odrze. Pierwszy projekt to była Nasza Droga Odra. Projekt rejsu z Gliwic do Bałtyku na otwartopokładowej łodzi na DZ-cie. Fantastyczna sprawa, przez 3 tygodnie zmienialiśmy załogi, ponad 40 osób przepłynęło. Udało nam się zamoczyć naszą łódkę, czyli tą DZ-tę otwartopokładową w Bałtyku. Świetna zabawa, mnóstwo koncertów, spotkań z mieszkańcami poszczególnych miast, przez które przepływaliśmy. Jak będzie zrealizowany projekt Zobaczyć Horn? Z rozmachem, właściwie dla Śląskiego Jachtklubu. Płyniemy na przylądek Horn, na najbardziej niebezpieczne wody świata, na żeglarski Mount Everest, o czym wszyscy mówimy i wiemy, na marzenie każdego żeglarza. Będziemy realizowali tam dalszą część programu, właśnie Zobaczyć Morze. Będziemy się starali zachęcić ludzi, którzy się spotkają z tym projektem, do wsparcia Fundacji Zobaczyć Morze, dlatego że robi fantastyczną pracę, wysyłając osoby niewidome na morze właśnie. Chcemy w ten sposób pokazać, że bariery zostaną przełamane. Kolejna bariera, czyli osoby niewidome za sterem jachtu opłyną ten przylądek i po raz pierwszy pod polską banderą, po raz pierwszy Polacy w ten sposób i głośno. Czy już wiadomo, kto będzie na pokładzie? będą dwie osoby, Justyna zwana przez nas Olą Kucińska, Dariusz Borowiak, to są osoby niewidome z Fundacji Zobaczyć Morze, beneficjenci tej fundacji, ale już powoli też członkowie Śląskiego Jachtklubu. Justyna Kucińska jest z nami. Pani Justyno, no rzeczywiście Mont Everest żeglarski, opłynąć Horn. Czy pani ma jakieś doświadczenia już żeglarskie? Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Jeżeli chodzi o pływanie, to pływam od 2006 roku i cała moja przygoda z żeglarstwem zaczęła się, kiedy już byłam osobą niewidomą. Mam za sobą już, trudno zliczyć, mile, a rejsy też, bo to już dla mnie jakby nie jest ważne ilość, ale jakość tych rejsów. Pływałam kilkakrotnie na Zawiszy Czarnym, na Pogori pływałam na Borchardzie, pływałam na Głowackim. Brawo, ale rozumiem, nie turystycznie. Nie, jako członek załogi. Oczywiście czasem się śmieję, że załoga widząca musi podać mi tą linę, którą mam ciągnąć, czy coś do ręki, co mam wykonać. Jest to trochę alternatywny sposób wykonania pewnych czynności, ale tak naprawdę bardzo chętnie angażuję się we wszystko, co jest do zrobienia. Jest adrenalina związana z tym Hornem? Zawsze boimy się tego, czego nie znamy i co jest nowe, a tutaj wyzwanie rzeczywiście jest ogromne, ale zakładam, że z naszym doświadczeniem, z moimi z Darka już kilkuletniego pływania jako osoby niewidomej, ze wsparciem widzącej części załogi Śląskiego Jachtklubu, no będzie to dla nas niesamowite przeżycie i wspaniała przygoda. Podobno macie także być za sterem. Jest to możliwe. Od tych kilku lat już nawet na Zawiszy Czarnym ster wtedy był udźwiękowiony, ale też gdzieś tam na innych rejsach jesteśmy dopuszczani do steru. Jasne, że potrzebny jest wtedy człowiek na oku, żeby nam mówił, co widzi, ale jeżeli chodzi o poprowadzenie jachtu, jak najbardziej ster można oddać w nasze ręce. Ale tam może być bardzo duża fala, sztorm. No, ten przylądek Horn, opłynięcie go, to rzeczywiście dla żeglarzy jest taki swoisty Everest. Dla pani to chyba będzie... Everest do kwadratu. Natomiast myślę, że tak, doświadczenie załogi stałej z Selma Expedition, doświadczenie naszych kolegów ze Śląskiego Jachtklubu i nasz zdrowy rozsądek pozwoli na to, żebyśmy cali zdrowi, zadowoleni, szczęśliwi, że osiągnęliśmy ten cel, marzenie każdego żeglarza, mogli wrócić do was i opowiedzieć, jak było. Kiedy odbijacie i z jakiego portu? Ruszamy z Polski 10 maja. 12 maja mamy nadzieję oddać Cumy, przy czym będzie to uzależnione od tego, czy będzie okno pogodowe i czy będziemy mogli wyjść z miejscowości Ushuaia na Ziemi Ognistej w Argentynie. I tego okna pogodowego życzymy, a ja już się umówiłem z Justyną i z Darkiem, że po powrocie przyjadą do Godziny Prawdy. A teraz, proszę państwa, spacer po ligach Europy. Zaczynamy od Bundesligi. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor für Deutschland! Przegląd wydarzeń w niemieckiej Bundeslidze wyjątkowo zaczynamy od dołu tabeli. Mamy już pierwszego spadkowicza. To FC Köln. Decydujący okazał się mecz 32. kolejki, w którym drużyna z Kolonii grała we Freiburgu. Najpierw dwa gole dla gospodarzy strzelił Nils Petersen. Malutką nadzieję w serca kibiców Köln wlały dwie bramki Leonardo Bittencourta, ale po zwycięskim trafieniu Lukasa Hüllera mecz zakończył się wynikiem 3-2 dla Freiburga. Trzykrotni mistrzowie Niemiec z Kolonii po czterech sezonach gry w pierwszej Bundeslidze znów spadli. Są już chętni na zajęcie ich miejsca. Wczoraj pewna awansu jest Fortuna Düsseldorf, która zapewniła go sobie wyjazdowym zwycięstwem nad Dynamem Drezno. Bramkę na wagę awansu zdobył Ryven Hennings, który tuż po meczu już szykował się na fetowanie sukcesu. Uczucie nie do opisania. Teraz spróbujemy zrobić imprezę w szatni. Później przyjedziemy do Düsseldorfu i zacznie się świętowanie. Lada moment w pierwszej Bundeslidze powinna zameldować się także Norymberga, ale o tym innym razem. Sprawdźmy, jak radzą sobie najlepsi z najlepszych. Pewny mistrzostwa Bayern szykuje się na rewanżowy mecz półfinałowy Ligi Mistrzów z Realem. W Monachium Bawarczycy przegrali 1-2, ale wierzą, że w Madrycie mogą odwrócić losy rywalizacji, o czym mówi Thiago Alcantara. Nasza sytuacja jest wyśmienita. Mamy zapewnione Mistrzostwo Niemiec. Przed nami finał Krajowego Pucharu, a półfinał Ligi Mistrzów to już coś pięknego. Dlatego jesteśmy pewni siebie i świadomi. Chcemy zwyciężyć na Santiago Bernabeu. Jupp Heynckes dał odpocząć m.in. Robertowi Lewandowskiemu i sięgnął po młodzież. W wyjściowym składzie znalazły się takie nazwiska jak Maj, Dorsz czy przy Szabani. Grało mi się zupełnie inaczej, bo to dla mnie coś nowego. Wydaje mi się, że niektórzy zawodnicy byli bardzo zestresowani. Pamiętam swój własny debiut, grałem od pierwszej minuty. Byłem niesamowicie zdenerwowany. Popełniłem jeszcze więcej błędów niż oni wszyscy dzisiaj. Myślę, że zagrali bardzo dobrze. Mówił o monachijskiej młodzieży Mats Hummels. Młodzież sobie poradziła. Bayern wygrał z walczącym o europejskie puchary Eintrachtem Frankfurt aż 4-1. Pokonany został walczący o Ligę Mistrzów Bayer Leverkusen, który przegrał u siebie z VfB Stuttgart 0-1 po golu Christiana Gentnera. Szanse na grę w Lidze Mistrzów zwiększył Hoffenheim, który pokonał Hanower 3-1. Z naszego punktu widzenia ważny był mecz Wolfsburga. W składzie Wilków znalazł się bowiem Jakub Błaszczykowski. Reprezentant Polski wybiegł na boisko po raz pierwszy od listopada i rozegrał 75 minut. Nie zdołał jednak uchronić swojej drużyny od porażki. 1-3 z Hamburgiem. Przed Wolfsburgiem więc dwa mecze o wszystko, czyli utrzymanie. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Dzisiaj Mainz pokonał RB Lipsk 3-0, a po pierwszej połowie Werder remisuje z Borussią Dortmund 1-1. A wczoraj w angielskiej Premiership najwyższe zwycięstwo odniósł Crystal Palace, który 5-0 pokonał Leicester. Dzisiaj dwa ciekawe spotkania: West Ham United, Manchester City. Skończyło się na 1-4, a jest 67. minuta meczu. Manchester United, Arsenal jest 1-1. A teraz już Juventus czy Napoli, czyli Serie A. Francesco Totti. Zgodnym zdaniem włoskich fachowców mecz na San Siro nie stał na najwyższym poziomie, ale za to dostarczył emocji wyjątkowych. Jak podsumował mistrz świata Beppe Bergomi, tego by nawet Alfred Hitchcock nie wymyślił. Wicemistrz Europy Massimo Ambrosini stwierdził, że futbol to chyba najdziwniejsza gra na świecie. W 13 minucie Douglas Costa strzelił bramkę dla Juventusu, a 5 minut później Inter po bardzo kontrowersyjnej decyzji sędziego grał już w dziesiątkę. I grając w dziesiątkę w drugiej połowie wyszedł na prowadzenie 2-1, ale w ostatnich minutach meczu Turyńczycy w ciągu 120 sekund zdobyli dwie bramki. Trener Allegri był przeszczęśliwy. Przede wszystkim trzeba podziękować piłkarzom obu drużyn. Wygrała piłka i wygrał spektakl. To jest najważniejsze. W pewnym punkcie drugiej połowy zaczęliśmy wybijać piłki na oślep, ale w końcu udało się opanować sytuację i na samym finiszu wygrać. Ale piłkarze i trener Interu Spalletti, podobnie jak cała dzisiejsza prasa, mają ogromne pretensje do sędziego Orsatiego za faworyzowanie Juventusu. Kibice i piłkarze Napoli, którzy o 18:00 rozpoczęli mecz we Florencji, bardzo liczyli, że Inter odbierze punkty Juventusowi i pomoże im wrócić na szczyt tabeli. Jedyna realna szansa na taki właśnie rozwój wypadków pojawi się w niedzielę 13 maja. Wówczas w przedostatniej kolejce sezonu Juventus zagra w Rzymie z AS Romą, która zdaniem włoskich fachowców jest w stanie Turyńczyków pokonać. Najciekawszym dla polskich kibiców z rozegranych dziś spotkań Sampdoria rozbiła w Genui Cagliari 4-1. Spory udział w wiktorii mieli Bereszyński, Linety i Kownacki. Cała trójka grała od pierwszej minuty. W akcji przy pierwszej bramce brał udział Bereszyński, drugą strzelił weteran Quagliarella po bystrym podaniu Linetiego. Natomiast trzecią, pięknym strzałem pod poprzeczkę, zdobył Kownacki. To już czwarte trafienie Polaka w meczu ligowym. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Napoli przegrywa po pierwszej połowie z Fiorentiną 0-1. Zieliński i Milik na ławce. No, ciekawe, jak zakończy się to spotkanie. A we ciekawszych spotkaniach hiszpańskiej La Liga wczoraj Real Madryt pokonał Leganes 2-1. Trwa właśnie spotkanie Walencji z Aibarem. 25. minuta 0-0. Atletico Madryt dzisiaj na wyjeździe wygrało 1-0 z Alaves, a o 20:45 mecz Deportivo La Coruña Barcelona. Jeżeli Barca nie przegra, to zostanie mistrzem Hiszpanii. Sportowo, trójkowo dziękujemy za wspólny udział Państwa w audycji. Ela Różycka, Michał Jakubik, Mateusz Fusiarz oraz Tomasz Gorazdowski i Michał Olszański. Miłego wieczoru. Autopromocja. Jedni krzyczą: konstytucja, konstytucja. Inni mówią: jest przestarzała, nieprzystająca do współczesności. Jest jaka jest, ale konstytucja to rzecz święta, uważają jeszcze inni. A więc zostawić tę, którą mamy, poprawić czy całkiem zmienić? A jeśli zmienić, to jak ją napisać i co w niej zawrzeć, by państwo działało sprawniej, a wszyscy obywatele uznali ją za swoją? O konstytucji przy śniadaniu w Trójce porozmawiamy 3 maja po 9. Zapraszam, Beata Miśniewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.